تحريفه وإلهام الحق بتحقيقه وهو ده فارة ده عطف دي طالبان ما تفعله أغن أحمدو لفظ دي وديوه ونسألو مر سوالكو زمير فكشيك دي أغد دي نسألو فاعل تادهو زمير چه دي أغوى الله تراجل ونسألو مر سوالكو هو ده جي فروزگار جل جلاله هداية تطريقه ده شووني دلاري ده جي الله هداية چن ده شووني طريقي دلاري هو ده جي فروزگار ده الله دلاري ده شووني طلب كود الله الله نو تنگ لار لري لار خبداغا چا ده فاروی چه جسم لري پريو لار حرکت کی نقطة واي واي اي طريق مرغضا له اغا لار چ اغا الله فراجي كيش دا الله خوشد مطلب داسو چه مر سوال كهو دا الله سخ دا شووني دا لاري اغا لار چه دا الله خوشد دا الله چه كما لار خوشد دا اغي لاري دا دي شووني سوال دا پروردگار كهو تي فرماتين باني اعتراض وكي طالبان چه دا هدایت خو پا معنا دا رحنمودن دی دا لارشول پا معنا بانگی دی دا لارشول پشتن سوال ولی گر سرکی دا خمر و المستدرک لارشول خور چا تسوید که مسلمان دی ام اراعت تریکی ور تسوید که کافر دی ام اراعت تریکی ور تسوید نو لارشول خو ایچوک دا لارشول ندی پاتوار چا تسوید یو شی سوی دی چې وس طلب کړي د دې شی سره طلب کی چاغ نه دروسته موجود سوی د وجود طلب یې کوي نو دغه هدایت ته طریقې سوی دی طالبان بیا نو سوال د څه د پاره کوي نو موږ جواب شو چې دلته نو د هدایت څخه چې دا دې سوال کوي اگر دلالت علی ما یوصلو الی المطلوب سوال نکی چه ارچا تا غصوی بی ده هدایت پا معنا ده دلالت چه موصله ده دغ سوال کی چه اگر لاسوون چه وصل و حق ده پکش راش سوال ده دغ نو باروخ بسوال ده اگر شنی چه اگر حاصل بی نو سوال ده پس دویم اعتراض اشگر پر کی ده هدایت خپل دغه معنا ده چراه نمودن په فارسی یا مرول په پښتو باندې دغه د عربی باندې ده دې مرول هدایت په خپل معنا ده د قراءت الطریقه نو دا طریقه خو د هدایت په معنا کې ماخوذ ده بیا دا طریقې توري چورسته ذکر کیږي دا مستدرک نو یاد څه د پاره طریق پوری ورسته ذکر کړی دی خدای دې په معنا پښته نو به موږ د شوای چې دا تشریح به معلومه مزمنن ده یا دا بنا بر تجرید دی تجرید خو پی پیجنې خلو د لفظ اول د باج معنا د پاره تشه د لفظ ثانی نو د هدایت معنا به دا نمودن کوم هغه راه به د طریقې معنا یا د هدایت معنا به دا قراءت کو عربی طریقه چور سره کشیر دی باره منو قراءت د طریقې نو به هغه استدراک چې دی طالبانو هغه د پس اوس په هدایت طالبانو اختلاف د اهل سنت و الجماعت او د معتزله ګانو په مابین اهل سنت و الجماعت ته شوای وای د هدایت معنا چې دی هغه دلالت علی ما یوصلو الی المطلوب دی او معتزلگان وای د هدایت معنا دلالت چې موصله دی اکثر مر اهل سنت والجماعت دغه شوای اکثر معتزلگان دا مذهب خو بعض اهل سنت والجماعت وای هدایت دلالت چې موصله دی باج معتزلگان بیاوای وای هدایت معنا اغه دلت علی ما یوصلو الی المطلوب فی بپوسره نو دار لک اختلاف چې د هدایت په معنا کې دی اختلاف پدی کې ام دی چې موصله والا څوک دی علا ما یوصلو والا څوک دی دا کې ام بار اختلاف دی تجربه خیر د دې موصله او د علا ما یوصلو فرق چشتي چې یو ډول لري وې ته جواب کې بل ډول یې بجې ته فرق د ما موصله او د علا ما یوصلو واضح دی تجربه وموصله کی وصول چی دی و حق تا و وصول چی دی مغل و اغا حق تا دا چی معتبر دی او پا علامه یوصلو کی دا نوائی یا پا موصله کی ایصال دا دلالت صفت دی پا علامه یوصلو کی ایصال دا طریقی چش دی صفت دی دلالت پر طریقه دی اطریقه سری رسوی اغه موصله کی خدا دلالت موصل دی دا ویم پر دریم دا دی دلالت کی موصله خاص دی دلالت علامه یوصلو عام دی دلالت کی موصله یوازې اغه امت د اجابت سوی دی دلالت علامه یوصلو که اغه امت د اجابت دی که امت د دعوت دی و ګرد تور عام دی خیر نو چې فرق ته دې موصله او د علامه یوصلو ته سوجلې نو وسته معتزله او د اهل سنت والجماعت اختلاف مو هم وجدي په دې کې هم اختلاف دی چې کومه معنا د معتزله او کومه د اهل سنت والجماعت اوس په موږ هغه راواخو چې هغه د اکثر اهل سنت والجماعت کومه معنا ده د اکثر معتزله ګانو کومه معنا ده پر هغه تفسیر به ولاړ اکثر اهل سنت والجماعت دا غشوای وای د هدایت معنا دلالت علی ما یوصلو دی معتزلگان وای د هدایت معنا دلالت کی موصله دی اوس نو دا غدوار معنا گانی دا اهل سنت والجماعت دی او کده دی معتزلگان دا طالبان منقض دی اعتراضونه پر واردی پر معتزلگان باندې دا سوال واردی چې د هدایت معنا دلالت چې موصله بولي د یو آیت کریمه راغلی دی په قرآن چې اما سمود په هدیناهم الله وایي سمودیانو ته ما هدایت وکړ د شاګرد خبرې نظر قطع کی د مرول نور منچکینو مسلک مختاره کړي چې خبره خاصه دغه پورې کړه چې اما سمید په هدیناهم دا مشورو چې پستا حب العمی علی الهدا هغه ته ضرورت نشته الله وایي سموجانو ته ما هدایت که د هدایت معنا داسي چې دلالت کې موصله نو دا مطلب به چې سموجانو ایمان راوړي او دا ثابت ده چې سموجانو ایمان نه دی راوړي نو د هدایت معنا که دلالت کې موصله شي بیا خو به مرور په دغه آیت کریمه کې الیعوذ بالله کې زبراست ولدايات معنا بداوي چې سمود ایمان راوي او نه دی راول نو دغه آیات پر معتزلگان او رد دي داغه د اهل سنت او الجماعت د پاره دلیل دي چې د هدایت صالح ما یوسلوم را الله وايي سموجانو ته می هدایت وکي خو اسباب د هدایت ورته مهیاس نبی می ورواسته او چې صالح علی السلام عقل می ورکی کتاب می ورکی و دی وصول و حق تا نکی دیگا لکه دی چی او چا تا لار و روش رای دی پر آغلار نیست و لار مطلوب یا نکی اصل لیکن پر آل سنت و الجماعت بانی بیا بل آیت کریمه اعتراض دی انک لا تهدی من احببت الله و پیغمبر علیه السلام توائی و ایتی دایت نشه کوله و اغه چاته چې ستا خوښ شو چې ستا خوښ وي و اغه ته ته هدایت نشي کول د پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک اغه اکا اغه چې د زکندن په حالت کې د نبی علی سلام ټول پالنه په ټول ژوند کې اغه کړی و تر عبدالمطلب ورسته تر نکته تر مرګ ورسته بیا د ورته ویل او تفه غوښ کې زما کلمه راته وایي زه بیا په ورځ د قیامت ستا شفاعت کوم هغه ورته وویل ودې خپل وراره ته ولسدي بيجنم چې نبی هیڅ شخص په نبوت کې ولاکس لیکن کلمه نه وایم ایمان نه در باندې راوړم د قوم مشرین دا مشرکین به وایي چې دغه د جهنم د ډیر سخی ایمان راوي کلمه یې وایي دا د قوم شرم پر ځان باندې نه سم وړلای هغه د جهنم اور می قبول دی دا د قوم شرم نه سم وړلای د ډیر ایمان راوي پیجنم دي چې نبی نو زما زړه تاکم نه پیږي نه راوړم نبی علی سلام ته زیاده کی حزن حاصل ډیر غمجن شو پر دې باندې چې دا خبره وکړه الا پاک دایې چې کریمه ورته راوسته ول انک لا تهدی من احببت څه په دې ولې غمجن یې ته هدایت نشې کولی و هغه چاته چې ستا خوښه که دا هدایت ستا کار وایي نه دي وایي کړی بیا به ستا خوا بده وایي چې ستا کار نه دی نشې کولی نو په دې کې خو هېڅ خوا مه بده وایي زه چې بل ته ناست یم سبق نه سم درته ویلی دا به زما دپاره د حزن سبق وایم که ستا د طالبۍ رتبه ده نېشې ویلی نو دا خو هېڅ غم نه دی چې د یو چا یو کار د هغه وي کولی یې نشي بیا خو به نو سړي ته زور ورکوي یو سړی چې موږ ول ډرایور نه دی موټر نشي چلولی دا نو څه غم دی خو څوک بیا دا نشي راتللی چې څنګه ډرایور یې چې نه دی نو خو نه یم ډرایور نه تغې دی که نه دی نو الله پاک و نبی علیه السلام ته وویل ول انک لا تهدی من احببت ته هدایت نشې کولی و هغه چا ته چې ستا خوښ دی ولکن الله یهدی من یشا الله هدایت کوي چې چاته اراده سو هغه ته الله هدایت هدایت ستا کار نه دی اوس نو که د هدایت معنی دلالت علی ما یوصلو چې دا مطلقې لارښوونه شي لکه اهل سنت والجماعت چې وایي نو لارښوونه د نبی علیه السلام څنګه نه کوي خو زه یې لا کولی شم چې یو ادنا امت یې په ټول امتیانو کې کولی شي نبی علیه السلام یې څنګه نه شي کولی و د نبی علیه السلام څه نه پي کول د لارښوونې دا الاعوذ بالله کذب دی که نه دی ولې خو د نبی علیه السلام بعثت ته د هغه دپاره څه ویلي چې لارښوونه وکړي نو که د هدایت معنی دلالت علی ما یوصلو شي بیا دغه آیات پر نقل د هغه آیت کریمه بیا د معتزله و دپاره دلیل دی وایي د هدایت معنی دلت موصله دی په دغه آیات کې دلت موصله نفي سوی دی دلت علی ما یوصلو نه دی نفي سوی دلت موصله نفي خو نو بیا جایز دی خو کېدلی شي دوی به پوه شله خیر خو نو هغه موږ ول آیات چې پر هغه معتزلهګانو باندې رد و معتزلهګان جواب کولی هغه آیات چې پر اهل سنت والجماعت باندې رد و هغه اهل سنت والجماعت هغه جواب کولی نو به باره موږ ول هغه اهل سنت والجماعت ته څه وایي چې د هدایت معنی خو دلالت علی ما یرسلو دی حقیقتا و فدغ آیات که انك لا تهدی من احببت دلت مجازن دلت موسیل امر لیکن دغ طالبانو جواب خو اغا معتزلگان هم کولی معتزلگان خو بنو بیادشی وایی چه ده هدایت مانا خو دلالت موسیل دی و فدغ آیات که اما سمود و پهدینا هم دلت اغا دلت علا ما یوسلو مرادی مجازن نو دا احتمال دا مجاز خود دوی دوارو پا مابین که مشترک دی که ندی نو پر دوارو اعتراض واری دیز دوارو دا خپل دا طرف سخ جواب کولی صرف دا اهل سنت و الجماعت دا پارا یو دلیل ستا طالبانو آغا نوشه دلیل بی جلال ذکر کی طالبانو پا عبارت لا جلال اغه و ادا دلت علی ما یوصلو دا د هدایت لغوی معنا ده نو لغوی معنا خو د شی حقیقی معنا وی نو زکه دی بار دا جواب د اهل سنت و الجماعت سی سی چلزای موصله معنا مجازن مراد څه وی ده حقیقتا څوک دی علی ما یوصلو دی ولی خو لغوی معنا ده اغه او فات سود د معتزله او د خواخونو بیا دای نشي ویلی چې دا اغه لغوي معنا ده نو حقیقت مجازي دي مرول سوك سي على ما يوصلو سي ندي خيرو چه دغا اعتراضون پرواردیش بارن وزده کباز علماء را والعریج محاکمه کوي کنه یا غو حق محاکمه هم ندشی بیا با پمیر که دا خبر تفصیلن راش تایبان چه اغا محاکمه هم ندشی نو بازی دشی محاکمه کوي وی اصلا دغا هدایت مشترکی لفظی دی پا مابین دا جه موصله و دا علامه یوصلو و دا قرینو پا اعتبار بانی با موصله و علامه یوصلو سر جلا کهو آغا با دشی وی کدشی و چه تعداد دغا هدایت ما پولیسانی تا بلزاد سوی و نو با موصله مراد که پاویستا بانی سوی و علامه یوصلو دی مراد فیر لیکن دا با بیا پمیر که دا خبر برول راست چه یو دای با مرول موصله مراد وی تا دا با بلوائشتا وی فیر على ما يوصلو بمراضي بالذات وي نخدا محاكمة بيرتفن دورها باجي بيادش محاكمة كي واي واي دغت هداية نسبت كاله توس وي دي موصلة مراد كنبي قرآن توس وي دي على ما يوصلو مراد ودا محاكمة ام طالبانو چندوني خون دورنا باج بیا وای وای دغه هدایت چې دی د دې دوه معناګانو په غابین مشترک معنوي دی مشترک لبجنه نو قولونه څلور سو طالبان اهل سنت والجماعت وای د هدایت حقیقي معنا علامه یوسلو مجازی موصله معتزلگان وای وای د هدایت حقیقي معنا موصله مجازی علامه یوسلو باج وای مشترک لبجنه دی بازی وای مشترک معنوی دی طالبان په کنجیه کې به دا خبره راشي درته هغه وای وای د دغه یوې فریقې دپاره دلیل نه وایم یا موصله یا علامه یوصلو ما ته د دغه څه تاوان رسېږي زما د عقیدې پرې څه تعلق هدایت یا موصله یا علامه یوصلو دا خو زموږ تر عقایدو پرې هېڅ تعلق نه زموږ عقاید ته دا هېڅ خلل لري د دغه د دلایلو ضرورت کې سره وای ستا نه چې وایه خیر خوست دغت بیان چه دامر در توکی دل تاشو داغ خبر کرده بطایی دل تاشو داغ خبر کرده نو دای و ایمر سوال که ده پروردگار سا هدایت طریقی ده شوونی ده اغلاری ده علا یعنی اغلار چه ده علا خوشد و ده اغره کم سوال که الهام الحق ده الهام ده حق چه ده حق الهام را تو طالبانو الهام لغوی معنام لری اصطلاحی معنا هم لري الهام په لغت کې دا القا او اعلام ته ویل کیږي القا اعلام دغه ته ویل کیږي په اصطلاح دا موږ ویل موږ الهام چې دی القا د کلام خیر ده په قلب کې د مؤمن پر طریقه د فیض یا باج وی بی له استفاضی فکریه یو خبره ده طالبان یا پر طریقه د فیض یا بی له استفاضی فکریه مبارک چې د شوې په دغه اصطلاحي تعریف القا د کلام خیر ده وسوسه و وسوسه طالبانو هغه القا د کلام خیر ده یا هغه د شر ده شتاول په قلب کې د مؤمن استدراج وتی طالبانو استدراج وتی ولی استدراج مؤمن لرنوي هغه چاته کافر ته تاول بیل استفادی فکریه یا چې دشي وای چې پر طریقه ده پی نو هغه مر ویل مرول حدث و فکر وتی چې دا حدث و د فکر په اعتبار هغه وتی نو سوال د پروردگار څخه کو چې الهام د حق را تو حق چې شته ویل کیږي طالبان حق حق او صدق باطل او کذب دا یو شی یعنی حق و صدق سر مراجب او باطل و کذب سر مراجب طالبان صرف دا قدر پرکی دی دا حق نو کوی عام دی تر صدق دا مر و الباطل عام دی تر کذب عمومی دا دی دا حق پا اقوالو پا ادیانو پا عقائدو پا گرد کرات لیش سنگه دا قول حق دي دا قول باطل دا عقيدة حق دا دا عقيدة باطل دا دين حق دي دا دين باطل او صدق و كذب نواج في أقوالك دا قول صادق دي دا قول كاذب دا دا فرق بغير نور نو حق و صدق او باطل و كذب دا يوشي نو د صدق او د کذب خدای دې تعریفونه کړی دي صدق دی او پیژندې حق دی او پیژندې کذب دی او پیژندې باطل دی او پیژندې په صدق طالبانو اختلاف د علماو جمهور یو څوای نظام معتزلی بل څوای جاهز بیا بل څوای طالبان دا خبره سی ته په مختصر او متول کې رسوي مرول اغا جمهور علماء وای وای صدق دیتا ویلکیج مطابقت دا اغا کلام یا دا حکم دا کلام دا واقع سر مطابقت دا واقع سر دا حکم رالی و دا اغا تا چشوی کیس ولو کد عقیده مخالف زما عقیده داو چی اسمان کشت دی تر مرد دامی عقیده و بارما ول السماء فوقنا دا خبر از ما د عقیدې سره موافقه سوله د واقع سره خو نو موافق دی هغه زړه شته ولو کز ما د اعتقاد مخالف کدا واقع سره مخالف سوله او کدا اعتقاد سره موافق دی دا کیږي نظام بیا د شوای وای چې د دې ته ویل کیږي چې هغه مطابقت د حکم د اعتقاد سره ولو که د واقع مخالف زما عقیده دا وه چې اسمان کښته دی باره مې وویل چې السماء تحتنا دا دی وایي صدق دی خو دغه حکم د اعتقاد سره موافق ولو که د واقع مخالف دی صدق دی د دم مذهب دا دی دلایل یې نه ذکر کوم دلته اجمالی شان ذکر کوم تعالی ما دا اجمال کوي او پاته سو جاهز بیا وای وای چې د دې ته ویل کیږي چې مطابقت ته دوار کذب دا دی مخالفت ته دوار نو بار د شد کو د کذب ما به کی وای ست هم پیدا کیږي زما عقیده دا و چې اسمان لوړ دی بارما اور السماء فوق نادا شبک ولی خدا قدیر سرم خبر برابر ده د واقع سره هم په پیر چې د دوار سره مخالف په ستا بیا کیږي خدا یو سره موافق کو د یو سره مخالف کو دی دې ته بیا چی شب کیږي دې ته بیا واوي ستاوې کیږي په مامین کې د شبک کې نو چې صدق دی و پیژندې حق و صدق سره چیشت مراجب پویر اصلی خونو مذهب هغه د جمهور و مذهب دی چې مطابقت د حکم د واقع سره نظام مذهب امر رد کړی دی مانین علماء د جاهز مذهب هم چې شکړی دی طالبان مانه کړی دی طالبان جاهز څه پیژني جاهز وای دی بدرنګو طالبان دا خنزیر نه دی وای کتبه مطلع مسخ شي بارب نه دا شي لکه جاهز یو غټ شی خو لیکن ډیر سخت بدرنګ دی دی وای وای زه یو وخت په بازار کې روان یم یو شی راتوه ول ای شیخ دا دغه سړي دکان ته خورا سره ولار څه دا تصویرونه جوړي دا عکسونه وای زه مو سره ولار ول شی دا دکاندار ته وای له ما کی اشاره وکول هکزا شدری سو خپل پر لار لار دکاندار خپل کار شو زه په ما وینم وای ما دکاندار اچین کی دا شید څه د توه زیرا ری کړی ستا دکان دوه مال دغه الفاظ ستا څه ما ما مسره وای درا ټول شیخ خپل پر لاج ځان وای څه کوي ول مال یا په ځم دینه چرا ته ونه وای ول دا شید یو ورځ ما تراله ول د شیطان تصویر را جوړ دا د شیطان تصویر نه دی دا عکس د شیطان تصویر را جوړ ول ما وږي شید توه ل چې ما شیطان دی دلی نه دی دا مصورین نه دي دا رسمونه چې کاج دا چې څوک وویني باره هغه سره سم شلی والما والما شيطان لدلي ندي زيت سترى تشكير در جور شو اسمع لدلي ويبار من عغيش تشكير در جور كراو والدي ترى وستجي والله تويل وشيطان هكذا فوز على والله راتوي خير نو ده غدي سوال كو ده الهام ده حق بتحقيقه بتحقيق ما لنا فروضي بقى تحقيق طالبان وتشبيجني إثبات تويل كيجي ده أغا مدعا فدليل بقى دا مدعا إثبات فدليل وكي ودا غدا تحقيق ويل كيجي أشاور سرواي وهي هداية أه ديو إذا هداية مفعول ده نسألوني مزابي وطريق فإن قيلك شاي ترازو چه هدایت خوراح نمودن توی کی دا لار سوونیت نو پل طریقون طریقه ما خودر پی نفسی پا نفس کی دا هدایت نو پلا حاج تاجت نستا ولپست دا طریقی قل نامر وایو پی پا دا غیر هدایت و طریقی تجرید دی و هو دا تجرید اخلاعون خالیوالی دا لفظ اول دی دا بازی معنای موضوع لحس دا پار تشید معنای ثانی نو پل مراد هدایت نمودن دی أغامر والرهبة تريك معناش فبويري ده فلاس يو فايدة ذكر كده ده تشيريني طالبان فايدة فالشمردان يا علم منتك هذه حكمة اختلافة وشميرو لك ده علم منتك ده حكمة اختلاف عدلاي مثبتين ونافين در ميبوزي وصدراء مذكورة دلائل ده ثابتون شده منتك ده حكمة تجيه او دلائل ده نافين ده نتكون وما يبوزي و بصدراك ذكر وكما دو قسم بودن وكما دو قسم يكي إشراقيين يو إشراقين والمال كاسب إدعاء شان بروشني دي المعلومات حسين ميكردن وقدر دا آغا مدعاو دخبل مدعاد فآغا روشانوالي دزره معلومات حسين آوه دا مدعان ده فآغا باندي بيدا غمرول علم مرول فآغا روشنایی د خپل زړه چې شکاوه حاصلاوه او تعلیمي تلامیزه مې کردم تعلیم به و هغه شاګردانو ته هم په دغه روشنوالي د زړه کاوه دوه مشائین چې په اجلی عقلیه چې په دلائل عقلیه و اثبات مسائل اثبات مسائل کاوه و تعلیمي هغه تعلیمي او شاګردانو مین مودن کاوه و اما هر دو فریق دواړي فریقی التزام دینی سماوي نه داشتان دي اغا لازم اول لدين السماوي ندرلود يعني مسلمانان نو طالبان افلاطون اشراقي دي ارسطو مشايد او معلم اول لقب اوس معلم اول ده لقب و ابو نصر فارابي مر دا معلم ثانيه و ابو علي ابن سينا معلم ثالث و علماء اسلام نيز دو فريقا اغم دو فريقين صوفيي كرام رحمه الله عليه او متكلمين صوفيتي اغه به صفائی قلب و صفاوالی د زړه تعلیم می نمایم دا تعلیم کوي او متکلمین علماء بیا با اجلی عقلیه و نقلیه اثبات دعوی اثبات مدعاگان خود خپل می نمایم و اما هر دو فرق تا دواری فرقی التزام لزوم د دین سماوی بر خود پر خپل ځان کرده ان کړه هندا مسلمانان قولو هدایت و طریقی اه اشخوینی اعلان پوست انه شان دا اختلاف اختلاف کړي قدماو په تعریف کې د هدایت فقال بعضهم وي هي دا هدایت التي موصله الى المطلوب دي چې دا د معتزله او مذهب نو قال وصول معتبر دي في په دې په دغه معنا کې دي دا ويري دوه ردي علي پر دغه معنا قول او تعالی دا قول پر دي چې په اما سمود په هدينا الله امر سمودان هدایت فست هبو دي خوشکل عم يفعل الهدى پر هدایت باندې لان الوصول لما كانت شو معتبر فيها فدي هداية وفلا معنى اسم معنى نس لاستحباب اغا خرشول لره دا سمدو العمي دا خدلالت على الهدى پر هداية فدي دا اسم معنى نس دا دغش دليل هو فجلال كيواج دليل فا اما سمدو فا هديناهم فا دوغو تور واي فاستحاب العمي فدي كدخلان لد ولسمودان دغد ازان فدا وقت واشلين ورسيده ومطلوب ته كده هدايت معنا موصلت نو فكيف څنګه يختارون دي مختارك عم يچغدلت پر خدا باندې هاذا دغه خپنه تشکول مشهور هاذا دغه هو المشهور دي په تحرير کې د اعتراض بنا کړ و يرد علي پر دغه تقرير باندې واردي زده سو چې انه يمكن ممکن ده هل غدلال دغه دلالت بعد الوصول ورست ترسیدلو و هدایت بل ارتداد خو مرتد دیوینو سلمان سوی دی درت دی مرتد سوی دی پر داغ تقریر دا اعتراض واری نو اغا تقریر چه ما مخ کی درتا ہوگی چه اللہ وی سموجان مر هدایت هدایت معنی موسیلس یعنی ایمانی راوی او نیدی راوی بس دا کدر که پیاد وست منو پا داغ کبیر تا مر آغا تا رجوع که نو پن صحیح چه دی انداد ایتقالو یدی سوز چه انو ثبت ثابت دا پاجلی نقلیو چه انو سمود چه دی لم یؤمنو ایمانی نبی راوی دی نبیهم پر آغا نبی باندی دا دوی چه صالح علیہ السلام آغو ایمان نبی راوی ده جلال ظهور لا چوای وای باز ایمان راوی بیا خبر غلطه سایو بیا ماغه نظر ترانی ایمان سمود پر چانه دی راوی پر صالح علیہ السلام نو څنګه الله وای چې اما سمود په هداینا نو ده هداینا او معنا خدا دې او صلناهم الی الحق او وصل یو حق ته نه دی راغلی په پویری دا خلاص کزا دا ستاله مو حقیقت دوانی وی ادم نا جلال خبر ما مخکې تکړو وجیبان ددا سے جواب کیږي به اندر هدایت قدغه آیات لیست تنی علی معنا هلاکی خپل معنا یقین بل هی دا هدایت نور مجازی به استعابت تا سخد رسول تا اسباب دا هدایت اسباب دا هدایت یو رسول یعنی اما سمت چو اصابنا هم مجھ ورسول یعنی ارسلنا هم مجھ رواستا ودید اسباب دا هدایت لکر رسولو کتاب و عقل پس تا ربو دوی خوشک آمین اغداللہ تعالی الهدا پر هدایت پاید نو فل وصول معتبر دی کیه اپا جی هدایت علی الحقیقت وی معتبر دی دا خلاص وقال بعضهم وی هدایت چی دی دلت علی ما یوصلو الى المطلب دی سوان کانت وی سرد وصول اولا کنی وی دی دواری دیج علی پرداغ مذر قولو تعالی دا خود پر دیگر انکا تچه اے نبی علی السلام لا تحدی هدایت نسی کری من آو چاہتا احباب بستا پشت ولیکن اللہ کی احجی هدایت کی من آو چاہتا شاوش پشت والآیت دا خلاص نوع الآیه یعنی آیات تر پایا پر وای واسم مطلب تراس لأن الهداية المنفیچ نفسوی دی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دلمی آساس هی آغی دللتی موسیلہ دی نو بار پر علا ما یوسلو علا بانی رد سو کنسو ولی علا ما یوسلو ادایت سنگ دلمی آساس نمان افکی ففویلی ولی دلت علا ما یوسلو دا ثابت تی پا حق دا نبی دا نبی پا حق ثابت ولی انو دا نبی مبعوث ناستوال سوی دی لإجل ذلك دفار دا داغمر والعدلة على ما يسلو دفار وجيب عنه جواب كري دغي تراس باندار چه ممكن دي حمل دا آيات على معنى پر دي معنى چه إنك تجي لا تهدي هدايت نسي كولي لنفسي كي فخبل بي لمر والاستعاني بغيري چه معانت فبل چاوة نغالي من أغا چا تا أحباب تجتا خوش بلا تعاون دا بل چا تمر والچش نسي كولي مرول آغا هدایت نشکول دا علا محازات جن پر مقابلی دا دیق و دا پرودگار دا آغا خبری و دا دیقی خبری سر محازات سر یو رکم لکه دا قول نو دا یو ما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رمع با یو غذاکی چی نبی علیہ السلام یو متخاوری را واقش دلی پارو چی رو غرزو دا شک دا طولو سترگو تور ورسی جا سترگو چی رو گلی دی پا سترگو سر اختصو نو باره شکست من رو چیستو پا برخستو نو الله بارو توی ولو ما رمیت تا نجی وشتلی از اغا وقت رمیت چی تاو وشتلی یعنی تخاور خطاو رو گردوال لیکن وشتلی تا نجی چیز ما تاو نوی یوازی تا دا کار نسی کن ولی دیو مخلوق مرول پر پیل دو گنجی اثر مرتا بیدالیسی نو زکر بارد دا سنت پیلی تیل فوسر وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ پر روزگار رمائش دل سمع یری دواری دیر علا حاضر تاریب پرداغ تاریب بانی دلت علا ما یسلو دی نقض سلاسہ دری نقض الاول اندادی چی هدایت تتوافی تیر و مقابلی کی دغ دلالت چیری دلی دلی دی چی هدایت دغ دلالت مقابل دی ولی کمالک فی قولیه تعالی لک بجی قول کی دا پر روزگار اولئك داغ کسانان الذين کسانان اشترو چی بدل کرده دی مر رانی ولی دی دلالت بالهدا پا هدایت پای دلالت یه پا هدایت رانی ولی هدای ور کرده ده دلالت یه اخست دی نو هدا پا مقابل که دلالت نرانه ران عدم وصول دانه رسیدل خو معتبر دی په دلالت نو فلا بد چاره نست د اعتبار څخه د وصول بیا په هدایت هدایت کی بنو بیا وصول وایه نو د هدایت معنا علامه یوصلون دین او موصله دی تجی آیات معلوم حتا یتم چې پرس تقابل تقابل پرس وجیب عنه د داغه اعتراض جواب سوی دی ان امر لانو سلم نه منو چې هدایت او هدا په معنی واحد دی هدایت و هدا کله په معناو د دلالت مقابل هدا واقع سوی دی ته په هدایت کې را سره ځیږي په هدا کې دی وصول معتبر په هدایت کې نشته په پویل دا خلاص والمقابل د دلالت هو دا مقابل هدا واقع سوی دی دون هدایت نه دی نو هدایت و هدا چې سره چلاوي او نقول یاد شي وای چې مراد د هدایت هغه مقابل د دلالت هو الهدا ده لا غ معنی حقیقی نه یعنی د دلالت مقابل چې هدایت واقعي هغه هغه د هدا په معنا دی حقیقي هدایت یې مقابل نه دی حقیقي هدایت ته تعالی ما یوصلو په پوهیږ دا خلاص نو امر الله هغه معنی حقیقی نه دا خلاص الثانی دوه اعتراض دی چې انو یم د هما د کیږي د خلکو په هدایت باندې کمالک چې قال ویل کیږي وای زید حاجی دی اول شخص شخص چې دی لا یستکو مستاق نه دی د مدی الا خو بیا دی اذا کان چې دلالت یې موصل شي په پویری الی المطلوب ته که دغه لارښوونه موصل مطلوب ته سوله باره دی مستاق ته چا ګرځي د مدی نو ولما هر هغه وخت هم د وچ مده کیږي په هدایت نو علی معلومه څه چې وصل معتبر دی دی ها په دی هدایت نو په لا شیونه شي کیږي حاضر تعریف نو دغه تعریف مو رول سینوس په پویری په هدایت ته خلکو مده کیږي که دا موصله نه وای مده به نه پکېدلی او پکېږي نو موصله دی نو علامه یوصلو تعریف نسي دا دوم نقص وجیب عنه جواب ورکوو سوی بیا همدار کړه اذا دله چې سړی دلت وکړي پر مطلوب باندې ای علی طریقه پر هغه لار الموصل چې رسېدلی الیه وجه مطلوب ته وي ولم یوصل ونه رسېږي فهو دغه سړی ایضا یستحق مستحق د مدحې دی په قدر د امکان وإن لم يستحق كثم مستحق ندي دمده لائق دمده أغمدت لائق بالإصال يعني چويرا سوي أغونا مده كنده دا لا شووني باني خو أم سري مستحق دمده قريز نو ولي نقري دمده مستحق ولي لأنه دخو علما شوونا وكلا شخص شخص آخر طريق لا دا وصل نو بعدم وصل چه وصل نراغي داخل قصوره دا هغه د کوتای د وجو ما خنار در وشو خو تا پر دغه پر لار نه ولاړی لار دې غلطه کړله وصول دې نه راغی دا خلاص وسالی سندرې می تر ازادي چې اهتدا چې دا متاویه د هدایت اهتدا د هدایت متاویه دی متاویه د شی دا فرع ته ویل کیږي متاوا متاویه دغه هدغه چې د اهتداء د هدایت متاویه ده یعنی فرع ده پر تفریقی چې طالبان په پویری او په الاهتداء په اهتداء یا تبر معتبر دی وصول نو فلا بد چاره نسته د اعتبار سهو د دی وصول په هدایت ولی حتی لا یخالف چې مخالف نشي متاویه الاصل د اصل صح ګوره هغه بل یو اصل کې نو متاوی خو فرع چې دغه مخالفت د پرې د اصل نه سره یا زیادت د پرې پر اصل نه سره چې په اصل کې اصول نشته په پرې کې استه په پرې نو د متاوی معنا در معلومه سو طالبان چې د پرې ته ویل کیږي وجیب جواب سوې ان نو دغه اعتراض انا منا سو قال چې کول کی په ادم اعتبار د اصول په هدایت لا یقول هغه بیا قول نکي بمتاوعتي په پوهېږي په متاوعات د اهتداء له هغه د هدایت یو څوک چې په هدایت کې وصول نه وایي د هدایت معنا د الله تعالی ما یوصلو بوي هغه بیا اهتداء د هدایت مر ور متاوع بولي نه بولي چا وایي چې متاوع پر عین ده یو جواب او نقول یاد شوه یجوز رواضی مخالفت د متاوع د اصل د فری مخالفت د اصل صدا جایز څنګه کمالک چې قال ویل کی وای امرتما امر کی خدا پلانی سرائی فلم یعتمر دا قبول دا امر نور مبارک دا غمر رو پر آده آشو سر موافق تسولی ما دای امر کی دد از ما دا امر اتباع نور ممتاویق تس آده یو پیلی جماعتو هو نو مرول ما جمع کاوه دا پلانی شد نو پشت ما آغا جمع سو دا چه جمع سو پر دی جمعوانی ندی مرتب چه ما جمع کاوه جمع سو دا جمع چه دل پر دی جمعوانی ندی مرتب سوی آبست ناغا جمع چه دل متاوی سو یا لکه کسر تو ما تاوه دا لگی پن کسر ما سو دا ما توالی پر دی ما چه دلو مرتب سو و دا ما چه دا ما چه دل خو اصل و دا ما توالی چه پر مرتبی دی دا پراد خدای وای دغه متابعه مخالفت منو د اصل دا جایز لکه چې کوم امر تو ما امر کی دا پلانې فلم یعتمر دمر الاغه امتثال دا اغه امر نه و مخالفت رالی کنه فان الامر نو مستلزم امتثال لر نه دینو دا امر چې درته کوم دا خو مستلزم دی لر نه رښتیا به خامخا عمل وکړي ما امر درته وکي تا عمل نه پوهې دی به پوسو دا خلاص مستلزم